www.wsparcie.pl. Każda, nawet najmniejsza kwota, może zmienić czyjeś życie. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 stycznia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dawid Kubacki nie zwalnia tempa. Polski skoczek po raz drugi z rzędu wygrał zawody w niemieckim Titize Neustadt. We wtorek dojdzie do rozmowy marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego z przewodniczącą Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi. Ulicami Moskwy przeszedł Marsz Pamięci. Trwa znakomita passa Dawida Kubackiego. Polak wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Titize Neustadt. To jego drugie z rzędu, a zarazem czwarte zwycięstwo w karierze. Nasz skoczek ponadto ósmy raz z rzędu stanął na pucharowym podium. Dawid Kubacki pokonał drugiego Japończyka Ryoyu Kobayashiego o zaledwie 0,3 punktu. Punktowali także ósmy Piotr Żyła i 24 Kamil Stoch. Dawida Kubackiego chwali prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner. Ta forma jakby no nie tylko się ustabilizowała, ale ona ciągle postępuje, czyli on skacze właśnie z konkursu na konkurs coraz lepiej. No i tak też wypadło dzisiaj w tych warunkach takich no troszkę kontrowersyjnych, wiatr mocny, zmieniający się. Tak jak powiedziałem, jemu ciągle ta forma ewoluuje, on skacze coraz lepiej. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata liderem pozostaje Karl Geiger. Dawid Kubacki jest czwarty. Następne zawody Pucharu Świata odbędą się w najbliższy weekend w Zakopanem. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki będzie we wtorek rozmawiał z przewodniczącą Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi, poinformowała wicedyrektor Centrum Informacyjnego Senatu Anna Godzwon. Jak podawały wcześniej media, w drodze na Światowe Forum Holokaustu w Yad Vashem w Jerozolimie, Nancy Pelosi zatrzyma się w Polsce, gdzie w towarzystwie marszałek Sejmu Elżbiety Witek i marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego odwiedzi teren byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Jak przekazała Anna Godzwon, do rozmowy z marszałkiem Senatu dojdzie po uroczystościach w Auschwitz. Nie podano tematu spotkania we wspomnianym Światowym Forum Holokaustu. Nie weźmie udziału prezydent Andrzej Duda. Decyzję tę uzasadniał faktem, że organizatorzy forum nie przewidzieli możliwości zabrania przez niego głosu. Ma tam natomiast przemawiać Władimir Putin, który w ostatnich tygodniach zarzucał Polsce współodpowiedzialność za II wojnę światową. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował w tym tygodniu, że po spotkaniu z doradcami Donalda Trumpa Waszyngton w pełni popiera stanowisko Andrzeja Dudy w sprawie nieobecności w Jerozolimie. Ponad 1,5 tysiąca osób wyszło na ulicę Moskwy, aby wspominać ofiary zabójstw politycznych. Marsz Pamięci zorganizowano w rosyjskiej stolicy w związku z 11. rocznicą zamordowania publicystki dziennika Nowaja Gazeta Anastasii Baburowej i współpracującego z nią adwokata Stanisława Markiełowa. Według rosyjskich mediów niezależnych policja zatrzymała 10 osób, które wznosiły antykremlowskie hasła. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Uczestnicy marszu przypomnieli, że Rosja jest jednym z tych krajów na świecie, w których dziennikarze i działacze obywatelscy narażeni są na utratę zdrowia i życia. Żądali także uwolnienia więźniów politycznych. Jak przekonywali, do łagru można trafić za każdy przejaw sprzeciwu wobec Kremla. Człowiek wyjdzie 3 razy na pikietę i 4. wyjście w ciągu pół roku już jest traktowane jako przestępstwo i można dostać do 5 lat pozbawienia wolności tylko za to, że wyjdzie się na ulicę z plakatem. W trakcie Marszu Pamięci część osób wyraziła sprzeciw wobec zapowiedzianych przez Władimira Putina poprawek do konstytucji. W ich ocenie Władimir Putin chce po wygaśnięciu prezydenckiej kadencji utrzymać władzę za wszelką cenę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Brukseli odnotowano wzrost liczby zawiadomień o złym traktowaniu zwierząt. W ubiegłym roku do agencji zajmującej się dobrostanem zwierząt wpłynęło prawie 190 skarg, 70 zwierząt zostało odebranych właścicielom. Beata Płomecka. Pracownicy agencji odebrali chore zwierzęta niedożywione z oznakami znęcania się. Najwięcej było psów, około 30 oraz 17 ptaków. Minister do spraw dobrostanu zwierząt w rządzie regionalnym w Brukseli uważa, że wzrost liczby skarg nie musi oznaczać, że coraz więcej osób dopuszcza się złego traktowania zwierząt. Według niego może to świadczyć o większej świadomości, że takie zawiadomienia można składać i większej czujności. Belgijskie media informują też o ostatnim wyroku skazującym kobietę za okrucieństwo wobec zwierząt. Trzymała ona w domu 35 kotów w bardzo złych warunkach. Koty były schorowane i niedożywione. Kobieta otrzymała dożywotni zakaz z posiadania zwierząt, musiała też zapłacić 800 euro kary. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy będzie padać na południu i miejscami w centrum. Słaby deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. W części Małopolski i województwa śląskiego może sypać intensywnie. Synoptycy ostrzegają też przed obrodzeniem. W części województwa dolnośląskiego nocą na termometrach od minus 2 stopni do plus 1, a jutro maksymalnie 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Paweł Hille powraca z nowym tomem opowiadań. Skoro świętym jest drzewem pogan i skoro pojawił się tutaj, jest to znak ostrzeżenia. Co do tego, jak dębu się pozbyć, nie było już jednak zgody. Autor przeczyta dwa wybrane opowiadania. Dąb oraz Cyganka. Muzyka Jacek Grudzień. Zapraszamy od najbliższego poniedziałku około 11:45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Dzięki usłudze konfiguracji laptopa i smartfona zyskasz sprzęt gotowy do pracy w każdych warunkach. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zrobimy to za ciebie. MediaMarkt. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Marian, nie uwierzysz. Dziś na wyprzedaży w Media Expert są ekspresy do kawy, smartwatche, odkurzacze, co same sprzątają, a smartfon ten niebieski, co mi się tak podobał. Huawei Y7. To jest za 555 zł. Barbara, ja już tam byłem i wszystko kupiłem. Sprawdź, co możesz dziś upolować na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Codziennie setki produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 27. Kwestia kultury. Mariusz Cieślik, witam Państwa w niedzielny wieczór. To jest taki weekend, kiedy nie tylko Polacy wygrywają w skokach, ale też jest duże wydarzenie kulturalne, można powiedzieć. Po 25 latach w kinach pojawiła się kolejna część, trzecia część kultowego cyklu Władysława Pasikowskiego Psy. Tym razem jest to film Psy w imię zasad. I to nie jest program filmowy, więc my nie będziemy dokładnie o tym filmie rozmawiać. Natomiast ten film zapisał się w historii polskiego kina, chyba w historii polskiej kultury nawet, masowej należałoby powiedzieć, również tym, że niektóre dialogi z niego weszły do języka potocznego. Za chwilę będziemy je tutaj cytować, bo to zła kobieta była, nie chce mi się z tobą gadać. Wiele z tych tekstów wszyscy znamy na pamięć. I dziś chciałbym porozmawiać o tym, na czym ta tajemnica polega, dlaczego niektóre dialogi, niektóre cytaty wchodzą do mowy potocznej. I to dotyczy nie tylko oczywiście filmów Władysława Pasikowskiego, ale przede wszystkim filmów raczej komediowych, takich twórców jak Stanisław Bareja, Sylwester Chęciński, sami swoi przede wszystkim, Juliusz Machulski, trochę oczywiście też Rejs Marka Piwowskiego i filmy Marka Koterskiego. W związku z czym mam tutaj dzisiaj wybitnych specjalistów w tej dziedzinie, bo jest ze mną współscenarzysta, jest z nami, z Państwem, współscenarzysta serialu Alternatywy 4 Janusz Płoński. Witam, dobry wieczór. Oraz profesor Jacek Wasilewski, kulturoznawca, ale też pisarz, scenarzysta, człowiek pióra. Dobry wieczór. No to chyba na początek nie mamy wyjścia, musimy zaprezentować piosenkę z nowego, trzeciego już filmu Psy. Psy w imię zasad śpiewają OSTR i Sebastian Fabiański. Tylko Bóg może sądzić niewinnych jak infam. Wszystkie lufy do nieba, palce na cynglach. Kule nie wiedzą czym jest prawda i fikcja. To mój hymn o miłości, list do Koryntian. Mas egzekucja, zabójcze relacje, śmierci namiętne usta. Prosty mechanizm, prawda rodzi nienawiść. Goodfella zdecydowany pić, dobić, zabić. Szybki hajs, życie a strach. Choć emocje kruszą psychikę jak rdza. Gdy wolność lub honor wynika z akt. Nie ma jak tempa lojalność głupiego psa. O zasadach to klątwa czy haracz. Się gubią w zeznaniach. Relacja morderca, ofiara, toksyczny związek. Słodyczy ze śmierciący klamat. Jak ostatnie życzenie, gwiazd evenement. Highway to heaven, czas kruszy ziemię. Deal z koronerem, zdrada wypełni nekrolog. Będziesz gnić na papierze. Znaczenie karmy, mówią przyjaciel to wróg, który się nie ujawnił. Już nie wierzę w prośby, już nie wierzę w twój płacz dziś. Bóg ci wybaczy, ja ci nie dam tej szansy. Prosto w oczy powiedz mi całą prawdę, tylko prawdę. A pójdę za tobą, wiem, dam ci żyć. Ściekłe wilki kontra psy. W imię zasad każda zdrada skończy się rozlewem krwi jeszcze dziś. Prosto w oczy powiedz mi całą prawdę, tylko prawdę. A pójdę za tobą, wiem, dam ci żyć. Ściekłe wilki kontra psy. W imię zasad każda zdrada skończy się rozlewem krwi jeszcze dziś. Skoro człowiek strzela, Bóg nosi kule. Wszystkie lufy do nieba, palce na spustach. Nie ma jutra, w nim był ratunek. Jedyny właściwy kierunek to rewolucja, instrukcja jest prosta. Czekaj na rozkaz. To co los da, bierz i błogosław. Chcesz zostać ikoną tchórzostwa, czy umrzeć jak król, tańcząc na grobach. Jako gospodarz palu dla cnót. Karty na stół, patrz mi po oczach. Nie szukaj wroga, w nich zobaczysz bunt. Wojenny bękart, żołnierz niechciany. Prosty mechanizm, veritas odium parit. Między słowami prawda rodzi nienawiść. Dla zasady jestem gotowy zabić. Amores ferros, wierny ideom. Ostatni papieros na pochybel frajerom. Bezapelacyjnie do samego końca. Ich lub mojego, lojalność na godłach. Ułański rozmach w bitwie o wieczność. Tylko zwycięstwo. Victis Gloria. Słowa w koronach trzymają berło. Cel nieśmiertelność, jej nie pochowasz. Prosto w oczy powiedz mi całą prawdę, tylko prawdę. A pójdę za tobą, wiem, dam ci żyć. Ściekłe wilki kontra psy. W imię zasad każda zdrada skończy się rozlewem krwi jeszcze dziś. Prosto w oczy powiedz mi całą prawdę, tylko prawdę. A pójdę za tobą, wiem, dam ci żyć. Ściekłe wilki kontra psy. W imię zasad każda zdrada skończy się rozlewem krwi jeszcze dziś. Psy w imię zasad, trzecia część kultowego cyklu Wacława Pasikowskiego, już w kinach od piątku. Ale oczywiście, czy dialogi z tego filmu przejdą do historii, no to się okaże. Bardzo tego życzymy twórcom, ale to chyba nie będzie takie proste. Natomiast z całą pewnością dialogi z pierwszej części tego filmu i w ogóle pierwsza część tego filmu stała się naprawdę wielkim wydarzeniem w historii polskiej kultury masowej. Są dziś ze mną, są dziś z państwem profesor Jacek Wasilewski, medioznawca, kulturoznawca i scenarzysta, oraz Janusz Płoński, współtwórca scenariusza serialu Alternatywy 4, jednego, moim zdaniem, najlepszych w historii polskiej telewizji, a może nawet najlepszego. Choć wolałbym takich ocen unikać, bo to zawsze każdy ma własne zdanie w takiej kwestii. I teraz chciałbym zadać wam pytanie. Pamiętacie ten moment, kiedy zobaczyliście psy w kinie? Czy to było w telewizji? To był 92 rok. Ten film był, wydaje mi się, szokujący w tamtych realiach, bo wreszcie upadła komuna. U władzy są ludzie z Solidarności. Tymczasem Pasikowski robi film, gdzie pozytywnym bohaterem, super macho, okazuje się były ubek. Są tam sceny, no jednak dość do tej pory szokujące, typu pijani esbecy niosący na ramionach kolegę pijanego w rytm piosenki Janek Wiśniewski Pad, która była przecież zapisem autentycznego dramatu z roku 70 z Wybrzeża. I puenta tego jest taka, że nagle okazuje się, że to jest właściwie chyba najważniejszy film lat 90. Jednak, jeśli przynajmniej chodzi o to, co zostało w kulturze masowej. Jacek Wasilewski. Przede wszystkim mamy zupełnie inny typ bohatera. Taki typ bohatera, który do tej pory pojawiał się w filmach zachodnich. Takiego trochę samotnego wilka, trochę taki brudny Harry. Ktoś, kto jest twardy, ponury i tak dalej. Wcześniej u nas takich filmów nie było. Jak był kapitan Żbik, to on był porządny. Jak był jakiś taki bohater, to albo był, albo to była jakaś grupa, tak? Taka, no, albo milicjant, drużyna. Jak porucznik Borewicz. Ale porucznik Borewicz nie był takim, nie był samotnym wilkiem, prawda? Był częścią organizacji, więc to jest zupełnie inna kwestia. Nawet ten słynny Ormowiec, pan Samochodzik, on był sympatyczny, on był pozytywny. Natomiast Franz Maurer był właśnie ponury, był mroczny, był zdradzony. Więc to był taki trochę przegrany mężczyzna polskiej transformacji, bo wtedy, pamiętajmy, było bardzo dużo dramatów dotyczących tego, nie wiem, rolnicy mieli problemy z kredytami, mężczyźni tracili pracę, kobiety nie miały co włożyć do garnka i tak dalej, i tak dalej. Więc to był bardzo trudny czas. To był super trudny czas i ten bohater... Dla polskiego kina, które przychodziło bardzo głęboki kryzys w tamtym czasie. I ten bohater był zupełnie nowy, odpowiadał takiej frustracji tych czasów i jednocześnie był wyrzucony na margines. Więc jeżeli jest bohater, który jest wyrazisty i z którym my możemy się zidentyfikować na wielu różnych poziomach, no to oczywiście wszystkie teksty, które są w silnych, emocjonalnych sytuacjach tożsamościowych, one w pewien sposób są nośne. Więc tak jak sytuacją tożsamościową było w taksówkarzu Are You Talking To Me, prawda? No to tutaj ten moment jakby, bo to zła kobieta była, no to to jest taki moment, kiedy ci wszyscy ludzie, którym zabrakło trochę wsparcia, którzy byli sfrustrowani, albo którzy po prostu mieli jakiś rodzaj bankructwa życiowego, no to było dla nich zdanie, które oni sami chcieliby wypowiedzieć. Ale jednocześnie zapamiętywało się te dialogi, bo one były dobrze napisane po prostu, Janusz Płoński. One były dobrze napisane. Ja mam tutaj pecha życiowego, ponieważ w momencie, kiedy te zmiany w Polsce gwałtownie zachodziły i w kinematografii również, to ja byłem w Niemczech. I do mnie to docierało z opóźnieniem i oczywiście z innej perspektywy na to patrzyłem. Bo w Niemczech nie byłem na wakacjach, tylko wyjechałem, tam żyłem, pracowałem, płaciłem podatki. I, że tak powiem, moja uwaga się skoncentrowała na mojej egzystencji tam, na moich, powiedzmy, próbach robienia jakiejś tam czy kariery, czy uprawiania zawodu nowego, którego tutaj nie uprawiałem, nowego języka i tak dalej. No przed wyjazdem byłeś dziennikarzem i scenarzystą. Tak, bo to cała ta historia z alternatywami to oczywiście po prostu to było przed wyjazdem, bo wyjechałem tuż przed, no niedługo przed stanem wojennym i to nie z powodów politycznych, a z powodów sercowych, bo Nie myślę o kardiologicznych, tylko zakochałem się, a ona była Niemką. I tak to wyszło. I zostałem tutaj trochę odizolowany od tego, bo rzeczywiście się mniej interesowałem wtedy tym, co się tutaj dzieje. Interesowałem się bardzo sobą. Ale teraz, już jakiś czas mieszkasz z powrotem, jesteś powrotem w Polsce, tak. To rozumiem, że też znasz te dialogi, które za chwilę usłyszymy. Tak. I to nie jest ta bajka, którą ja bym lubił w swoim życiu i w swoim otoczeniu. To jest w ogóle dość, prawda, wyjątkowa sytuacja, trzeba powiedzieć. Dlatego, że wszystkie te kultowe dialogi, o których dziś będziemy rozmawiać, właściwie wszystkie pochodzą z komedii. To jest jedyny przykład, jeśli o polskie kino chodzi, dramatu kryminalnego, który tak mocno wszedł w język potoczny, ale teraz posłuchajmy i zobaczymy dlaczego. Żonę mam w Ameryce, zostawiła mnie. Zabrała mojego syna. Mam jeszcze brata w Auckland, w Nowej Zelandii. Po co tu robisz? Pytasz o brata czy żonę? O synka. Porządek tu robię. Fajny masz ten samochód. Żony. No ja myślę, że nie z pensji psa. Co ci jeszcze zostawiła? Nie, już wszystko mi zabrała. Dlaczego odeszła? Normalnie, bo to zła kobieta była. Czy jest pan gotów stać na straży porządku prawnego odnowionej demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej? Bezapelacyjnie, do samego końca. Mojego lub jej. Nie chcę się z tobą gadać. tle fantastyczna muzyka Michała Lorenza z filmu Psy w tej ostatniej kwestii. No, myślę, że jednak tutaj decydująca była charyzma Bogusława Lindy. Charyzma, chociaż jak się dzisiaj słucha tych dialogów, no to ten wysoki ton i tak. Ja zapamiętałem to raczej w trochę niższych rejestrach, tak, takich bardziej amerykańskich. Ale rzeczywiście jakby to, co pamiętałem, tego przegranego faceta, który ma te parę swoich takich żetonów, typu porządek tu robię, czyli chcę być potrzebny, bo to zła kobieta była, czyli to nie jest tak, że ja miałem jej nic do zaoferowania. Więc to są rzeczywiście rzeczy, które wówczas były bardzo nośne i które i ten film jakby podpowiadał odpowiedzi na te wszystkie egzystencjalne dziury, które wówczas się pojawiały. No, jeszcze no i to był film, który rzeczywiście zadanie niesamowite złapać za pewną część, a rzeczywistość w tamtym momencie. I pokazać na przykładzie jednego człowieka to, co się wtedy w kraju działo. Tak naprawdę. To są potwornie trudne rzeczy. To się może udało Wajdzie w paru przypadkach. Prawda? Ale wcześniej. Andrzejowi Wajdzie to się udawało wcześniej. Andrzej Wajda zresztą wtedy powiedział, że że Pasikowski wie coś o publiczności, czego on nie wie. I być może nawet nie chce wiedzieć. Wówczas. Tak, wówczas. Wówczas, tak, bo to był taki szczególny moment. Szczególny moment, gdzie to kino gangsterskie, tak, bo to był taki szczególny przypadek ubeckiego kina gangsterskiego. Ono dobrze opisywało rzeczywistość, bo tam było i te palenie teczek, i ten ironiczny stosunek, o którym wcześniej mówiliśmy, tak więc, czyli stosunek do tych świętości, które wówczas... I to też było przełamanie i jednak, no tego nie można. My jesteśmy w publicznym radiu, program trzeci Polskiego Radia, Trójka stara się jednak takich rzeczy nie emitować, ale jednak no, nieustanny bluzg. Nawet był taki sketch kabaretu Rafała Kmity, tak, który składał się wyłącznie z przekleństw i był parodią Psów. Tak, i to było właśnie to przełamanie związane z pokazaniem pewnych kulis. Tak? Później te kulisy jeszcze pogłębiał Wega w swoich filmach o policjantach, więc te kulisy, które wcześniej we wszystkich filmach o policjantach były właściwie takie, że no nie było tego brzydkiego języka, bo silna była cenzura, to wszystko było niby w kulisach, niby kulisy pracy, ale to było na scenie przez cały czas. A tutaj mieliśmy rzeczywiście to uwiarygodnienie tego życia, można powiedzieć, w kulisach, garderobie, tak? I to według mnie było ważne, tak? Ważne było ze względu na uwiarygodnienie tych postaci. Czy ty myślisz, że to dlatego się stało, że cenzura właściwie została zlikwidowana? No tak, cenzura przestała działać. Można pojechać po całości? Czy to... Cenzura przestała działać i... Ale mi się wydaje, że przedtem były takie dla wielu twórców wewnętrzne hamulce przed bluzgami. Mhm. I nie uważano tego za doskonały środek artystyczny i Pasikowski to przełamał, pokazał, że można z tego zrobić. No, i potem nagle się okazało, że jest tego wszędzie za dużo. Potem się okazało, że otworzył drzwi i tam się jakaś straszna lawina przez te drzwi dostała. Bo pewien sukces tego bluzgu w tym uwiarygodnieniu, tak, w tej prawdziwości, on można powiedzieć spowodował wielu naśladowców, czyli pojawiły się te elementy tam, gdzie wcale nie były potrzebne. No i to rzeczywiście tak jest, tak. Że później dużo było takiego epigoństwa bluzgającego. Chociaż trzeba powiedzieć jeszcze, bo jeżeli już zostajemy przy latach 90. i trochę późniejszym czasie, mnie się wydaje, że Psy to był chyba rzeczywiście ostatni taki wielka kopalnia cytatów, które weszły do mowy potocznej. Potem to się zdarzało już incydentalnie. Były właściwie, ja potrafię wskazać dwa takie przykłady. To są filmy Olafa Lubaszenki, tak. Zwłaszcza Chłopaki nie płaczą. Jeden z najbardziej kasowych filmów, jeśli chodzi o komedię. Tak, to był jeden przypadek. To był jest przełom lat 90. i 2000. I drugi taki przypadek później, już po upadku komuny, to są filmy Marka Koterskiego, a zwłaszcza Dzień Świra. Tak. I znowu to złapanie rzeczywistości w zagardło, prawda? Tak, no właśnie, tu należałoby nawet być może mocniejszego słowa użyć, bo nie możemy cytować tych dialogów, bo znowu one są w inny sposób, ale oparte na bluzgu. No, na bluzgu. Ale to wyrażało już wtedy frustrację inteligenta, bo to, co pokazał Koterski w Dniu Świra, to było to załamanie inteligenckie, które ma niby nadawać ton, czyli wypływać na suchego przez twór oceanu i wóz miał się nurzać w zieloność, a tu okazuje się, że jakby nie da rady tego zrobić. Tak? Że ta cała rzeczywistość tak mocno wkracza, że to jest niemożliwe, więc znowu jakby świetnie uchwycony taki moment frustracji, który no jest pewnym przekleństwem polskiej inteligencji. No i z kolei wydaje się, że Olaf Lubaszenko to jednak w jakimś stopniu no trochę parodia filmu Władysława Wasikowskiego i zachodniego kina gangsterskiego. I to już nie jest aż taka kopalnia, no myślę, że nie ma bunkrów, ale też jest pięknie. To jest taki cytat, który przeddomowy potoczny, ale poza tym niekoniecznie. Tak, ja bym powiedział, że Dzień Świra jest bardziej satyrą niż komedią, prawda? Bo to jest równie śmieszne, co przygnębiające. Tak, natomiast Olaf Lubaszenko, no to właśnie zrobił komedię. No to była taka naga broń w stosunku do filmów Pasikowskiego. No, ale takiego można powiedzieć trochę niższego lotu i odrobinę to było epigońskie. No i nie te dialogi nie były tak błyskotliwe i tak jak w psach, prawda? To może teraz, żeby wątek psów zamknąć, bo musimy przejść do mojego ukochanego reżysera Stanisława Barei, to na koniec tego wątku będzie piosenka z drugiej części Psów, która była trochę mniej udana. Domowy, do języka potocznego weszły słowa "Co ty wiesz o zabijaniu?". Poza tym chyba nic więcej. To będzie Tomek Lipiński i "Nie pytaj mnie". Program Trzeci Polskiego Radia. Przed chwilą wysłuchaliśmy piosenki Tomka Lipińskiego z filmu Psy 2. Ostatnia krew. A teraz już nie będziemy wracać do filmu Władysława Pasikowskiego, tylko Chciałbym porozmawiać o dialogach z filmów, no moim zdaniem absolutnego mistrza dialogu, który w takich zespołach pracował najpierw z Jackiem Fedorowiczem, później z Stanisławem Tymem, a jeden z projektów zrealizował właściwie no, według cudzego scenariusza, co jest w ogóle wyjątkową sytuacją, bo Stanisław Bareja generalnie sam dla siebie pisał, chyba że sobie brał do pomocy właśnie współautorów, ale był taki serial, który napisał dla niego nasz dzisiejszy gość Janusz Płoński ze świętej pamięci Maciejem Rybińskim i na pewno państwo rozpoznają tę muzykę. Co to? Kto to zrobił? Ja. Pan? To ja się pytam, kto. A ty skąd wiedziałaś, że mnie zastaniesz? Przecież wiedziałaś, że wyjeżdżam. Przechodziliśmy po prostu i wpadliśmy. Jak to przechodziłaś? Z stogarzami? Bardzo porządna dziewczyna. Trudno. Co robić? Janek, wiesz jak było. Była wojna. 5 lat wojny, 5 lat okupacji. Wiesz. 28 filmów o tym zrobiłem. Robię 29. No, to z samych filmów wiesz jak było. Było ciężko. Ja podpisałem umowę na Gajowego z wąsami. A ja ogolić się nie pozwolę. Noszę zarost od przedwojny. Nie ma takiego miasta Londyn. Jest Lądek. Lądek-Zdrój. Tak. Londyn, miasto w Anglii. To co mi pan nic nie mówi? No mówię pani właśnie. To przecież ja muszę pójść i poszukać. Pani Wąka, pani wytrze tę szminkę, bo klient znów się będzie pieklił. Trzeba dać napis, żeby wpuszczać tylko w krawatach. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się. Panowie pozwolą, moja żona, Zofia. Po co jest ten miś? Właśnie, po co? Otóż to, nikt nie wie po co, więc nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta. Po co jest ten miś? To są oczywiście cytaty z Misia. No chyba to jest największa kopalnia cytatów. Do Alternatywy 4 przejdziemy za chwilę. Ale tu chyba Stanisław Bareja osiągnął absolutne mistrzostwo, Janusz Płoński. No wydaje mi się, Kiedy go poznałeś już, jak miś był w kinach, czy wcześniej? Miś był po Alternatywach, prawda, czy nie? Nie, był przed, tuż przed. No to nie, poznałem go po, bo myśmy poznali go w ten sposób, że myśmy nie napisali scenariusza, który zrobił Bareja, myśmy napisali nowelę i potem był problem taki, że myśmy w ogóle o scenariuszach nie mieli pojęcia i nam telewizja, tak powiem, najpierw dała jednego reżysera, żeby nas nauczył pisać scenariusz. I to się okazał, ten człowiek pozbawiony absolutnie poczucia humoru i myśmy odmówili współpracy i wtedy spytano, czy Bareja by się nadał. I myśmy wtedy go poznali i on nad tymi nowelami przeczytał to i myśmy już z nim tworzyli scenariusz pod jego kierunkiem. Bo naprawdę nie mieliśmy pojęcia o tym, jak się buduje sceny i tak dalej, takich całej tej warsztatowej historii. No i oczywiście w tych nowelach były częściowo zasygnalizowane dialogi, ale były potworzone już postaci, był zarys całej akcji. No i przy nim ćwiczyliśmy tę sztukę pisania dialogów. Właśnie, ale jak on to robił? Bo to jest naprawdę niewiarygodne. To znaczy, jakbyśmy tu teraz zaczęli się przerzucać tymi cytatami, daliśmy tylko Misia, bo to jest naprawdę polska komedia wszechczasów. Właściwie we wszystkich plebiscytach wygrywa. Czasami Seksmisja pokonuje Misia, ale jednak częściej wygrywa Miś. I to właśnie dlatego, że tam są tak fantastyczne dialogi. A wcześniej przecież mieliśmy poszukiwana, no moglibyśmy tutaj procent cukru w cukrze, tak? Mój mąż z zawodu jest dyrektorem. To jest też ten sam film. Mamy następnie Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Absolutna kopalnia cytatów ze słynną sceną Ja to proszę pana mam dobry dojazd, którą Józef Nalberczak opowiada, jak dojeżdża. Tak, tam czwarta rano i na tak przykład, dalej. Ale to jest naprawdę piękne, jest jeden ten monolog taki, że... Brunet wieczorową porą. Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem. Następny. Niesłychany zupełnie, alternatywa, jak powiedziałem, za chwilę porozmawiamy, ale niesłychany zupełnie jakiś słuch językowy, nie wiem, wyczucie dowcipu. Skąd to się brało? Z życia, z obserwacji, bo to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa chyba była taka, że pisząc dialogi do alternatyw, bardzo chcieliśmy, żeby te dialogi nie były takie płaskie, żeby one ciągle miały dodatkowe znaczenie, drugie dno, żeby można było, że ten dialog nie mówił tylko tego, co mówił, ale pokazywał pewien aspekt rzeczywistości głębszy niż samo zdanie padające gdzieś tam, prawda? Że w momencie, kiedy, nie wiem, Winnicki mówi do anioła w alternatywach, czy anioł mówi potem do ludzi jako decyzję po rozmowie z Winnickim, nie będzie kabaretu, będzie chór. To przecież za tym się kryje cała polityka kulturalna partii wówczas, prawda, że podejmowały były dyrektywy, że teraz nie będzie tego, będzie chór, bo potrzebny jest głos. Nad wszystkim czuwa gospodarz domu, nie da on krzywdy zrobić nikomu, jak wiemy. No właśnie, ja w ogóle nie mogę sobie tego przypomnieć. Podejrzewam, że ja, który pisałem wiersze do dziewczynek w wieku młodym, czyli napisałeś to, ale nie pamiętasz, dołożyłem, tak? się do tego wierszyka, który był dosyć głupkowaty, ale jak on się ładnie sprawdził w tej właśnie już konkretnej sytuacji potem. Teraz ja nie mogę sobie odmówić tego motywu. No po prostu, kiedy go słyszę, uśmiecham się od razu. To jest oczywiście muzyka Jerzego Dudusia Matuszkiewicza z czołówki serialu Alternatywy 4. No fantastyczna, zupełnie zapadająca w pamięć. Zresztą Duduś jest autorem no, wielu takich motywów. W tej chwili w programie pierwszym Polskiego Radia trwa koncert właśnie filmowych przebojów Dudusia Matuszkiewicza. No to teraz opowiedzmy sobie o tym mikroświecie w Alternatywy 4. Kim był na przykład Sofronow? Skąd się wziął na przykład Sofronow, na którego ciągle powołuje się Stanisław Anioł? No dzisiaj można powiedzieć z Wikipedii, ale taki pisarz istniał i miał taką cechę charakterystyczną, oczywiście w dużym uproszczeniu, że on był piewcą pracy takiej ciężkiej, fizycznej, prawdziwej, i on pisał swoje dzieła, będąc gdzieś, nie wiem, w hucie, tam gdzie młoty jakieś waliły, hałas był straszny, w trudnych warunkach. Trudne warunki go inspirowały. Ale ten Sofronow się nigdy nie pojawia w formie cytatu jakiegokolwiek. Tak, on się cały czas powołuje na Sofronowa. Powołuje się na Sofronowa, ale nie mówiąc właściwie, o co chodzi. I ponieważ nie było wtedy Wikipedii, to ja nie wiem, gdzie należało tego Sofronowa szukać, bo Maciek go to wydłubał, jakąś książeczkę Sofronowa i rzucił to. I myśmy sami nie znali tego Sofronowa, ale on pięknie funkcjonował jako taki byt nieokreślony. A skąd się na przykład wziął taki motyw, który wykorzystaliśmy tutaj w 90. urodziny Stanisława Barei, robiąc quiz barejologiczny na stronie Trójki i też na antenie. A w Charkowie dwóm mężczyznom dali ślub, no. I wszyscy mówili pomyłka. A po roku urodziły im się bliźniaczki. No to była nasza prorocza wizja tej zarazy LGBT. Tęczowa zaraza. No Charków. To była bardzo ładna sytuacja z panią cenzorką, która zadała potem Barei pytanie, czy to musi być w Charkowie, panie reżyserze. On powiedział, nie musi. Mówi, pyta, Bułgarii może być? Ona mówi, Bułgarii jak najbardziej. Proszę bardzo. Ja nie wiem, czy ona się bała, że nastąpi jakiś rozbiór, czy oni wkroczą wojska radzieckie tutaj, ale ten Charków ją bardzo bolał. A to no, skąd się wzięło no? Które z takim charakterystycznym z ruchem palcem, które ciągle wypowiada Roman Wilhelmi jako Stanisław Anioł, to był jego pomysł, czy to był pomysł scenarzystów? Nie, scenarzyści w ogóle takimi sprawami się nie zajmują, żeby tam gesty określać. W zasadzie scenarzyści opisują sytuację, rzucają dialog, a potem albo reżyser ma pomysł, jak taką scenę rozegrać już konkretnie na planie, albo tak jak w przypadku Alternatyw, bardzo dużo podrzucali aktorzy sami. No aktorzy, to musimy tam też... Haftował na tym tekście i tworzył postać. Musimy chociaż kilka tych nazwisk zmienić, no bo to jest naprawdę... To samo było z Pokorą, który przepięknie ma taki monolog, kim on jest, jak on opowiada o swojej karierze, o tym, że ma pecha i szczęście. Chociaż najsłynniejsza chyba scena z Pokorą to jest scena, która też jest uważana za kultową i można znaleźć w rozmaitych serwisach internetowych. To jest jego opowieść o tym, jak pies Teodor go uratował przed dzikiem. Tak, on to pani Ewie opowiada, żeby ją wrażenie wywrzeć, jak na pozytywne. Czy to jest najpiękniejsza? Mnie się wydaje, że myśmy bardzo położyli na ten monolog, którym on mówi, kim on jest, jak jego kariera przebiegała, bośmy chcieli w ten monolog chcieliśmy wsadzić parę spraw poważnych. W 68 został docentem, to jest podstawowa kwestia. Tak, 70, Radom, wywożenie na taczkach, to wszystko się tam w tym monologu pojawia, a o tym się w zasadzie nie mówiło w mediach w ogóle. Ale jeszcze, bo myśmy kiedyś ze studentami dokumentalistyki zrobili takie rozmowy z Januszem Pońskim, gdzie właściwie oni oglądali ten film i okazuje się, że dla 22-latków ten film on śmieszy z zupełnie innych powodów. On śmieszy trochę jak Monty Python. Niech już nie ma tej satyrycznej figły dla nich, ale oni zadawali pytania i w tej książce, którą potem z tych rozmów powstała, ja już tłumaczę jakby, co było powodem napisania pewnych scen, bądź do czego one się odnosiły, więc to też jest, myślę, że warto jest to wspomnieć, bo ta książka parę lat temu chyba wyszła. Dwa lata temu. I tam jest jedna ważna rzecz. Dlaczego w ogóle te dialogi wszystkie zostały nagrane? Bo tam jest dużo takich rzeczy, które by po prostu nie przeszło. A cała anegdota związana z tym, dlaczego to przeszło, no to chyba jest istotna, bo nikt ich wcześniej nie słyszał. No nie wiem, cenzura oglądała ten serial dopiero po wykonaniu tego. Ja zrobiłem przyjemność wielu ludziom, którzy podobnie jak ja uwielbiają tę scenę i tego bohatera. Komisja do walki z alkoholizmem wzywa obywatela Józefa do stawienia się na przymusowe leczenie odwykowe. Rany boskie, Ziotek, to już po tobie. Twoje zdrowie, Ziotek. Nie ma lekarza. Już nie trzeba. Nie. Już za późno. Szkoda, Ziotka. Dobry był z niego herbatnik. Szkoda, Ziutka, dobry był z niego herbatnik. To jest w ogóle, motyw herbatnika jest bardzo ważny, bo to się kilkakrotnie pojawia. Skąd to słowo w ogóle się wzięło? No z więzienia. To jest, rozumiem, taki kolega z więzienia, tak? Tak, no to jest towarzystwo z Hamburga i tu z Targówka. W momencie, kiedy dzielnicowy zatrzymuje tych, jak oni konno przyjechali tam furą taką szukać balcerka, to Karewicz mówi, szukamy balcerka Józefa, nimię ojca, i tu się tropnął, że nie musi, ale normalnie milicjantowi trzeba było powiedzieć imię ojca, prawda? To było to środowisko, przecież oni robili tam jakieś małe przekręty, ten bimber produkowali, no i w ogóle żyli na granicy prawa, to wiadomo. I stąd się wziął herbatnik, który jest, ja nie pamiętam teraz, co to określenie oznacza w Grypserze. Chyba oznacza, ja się z kontekstu domyślam, że chodzi o kolegę z więzienia. Pewnie tak, ale nie będę się upierał, może ktoś zadzwoni i powie na przykład, chłopaki, słuchajcie, to znaczy to i to. No dobrze, to teraz, ponieważ Bareja, choć nasz ukochany, to jest nie jedyny autor wielkich, wybitnych dialogów, to teraz będzie piosenka z filmu innego twórcy świetnych dialogów, Juliusza Machulskiego, piosenka zespołu Elektryczne Gitary Killer. To, co się dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto mieć niczego, tylko karmić zmysły. Będzie co ma być, już wiem, że stąd nie zwieje, poczekam i popatrzę nieco w te kijem Wisły. Już tylko killer sobie tylko tyle, wiem co za ile. Nie muszę dbać o bilet, mam wszystko w tyle. Są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Nie kiwnąłem nawet palcem, by się znaleźć w takiej walce. Teraz wpaczę swe ostatnie resztki i midżu tracę. Co się ze mną dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto tak się bronić, tylko lecieć z wiatrem. Poczekam, popatrzę, zrozumiem więcej i wtedy wreszcie sam też włączę się do akcji. Już tylko killer, o sobie tylko tyle, wiem co za ile, nie muszę dbać o bilet. Mam wszystko w tyle, są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Już tylko killer, o sobie tylko tyle, wiem co za ile, nie muszę dbać o bilet. Mam wszystko w tyle, są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Już tylko killer, pod nosem bilet, wracam za chwilę. Nie dbam o bagaż, nie dbam o bilet. Już tylko killer, mówię o. Mam wszystko w tyle, wiem co za ile. Może się mylę, to chyba thriller. Już tylko killer. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Elektryczne gitary, Killer, piosenka z filmu pod tym samym tytułem. Ale no myślę, że chyba moi goście i państwo zgodzą się, że najbardziej dialogowym, najbardziej kultowym filmem Juliusza Machulskiego jest jednak, no bez dwóch zdań, Seks Misja. I myślę, że to jest przede wszystkim jednak zasługa niesłychanej zupełnie charyzmy wielkiego aktora Jerzego Sztura. Poddaję się. Dajcie mi wszyscy święty spokój. Wstawaj! Nie wstanę! Tak będę leżał! Wszyscy wielcy uczeni, ojcowie postępu, humaniści, wynalazcy, byli mężczyznami i dlatego... Niby którzy? Konkretnie, nazwiska! No choćby Kopernik! To kłamstwo! Kopernik była kobietą! Co? No to Einstein! Einstein też była kobietą! A może kiedyś Skłodowska też? To akurat nie najlepszy przykład. Albo mnie zmylił. Kopernik była kobietą. No myślę, że jednak w swoim właściwie drugim fabularnym filmie Juliusz Machulski znów się na absolutny wyżyn, jeśli chodzi o dialogi. Moglibyśmy tutaj znowu godzinami cytować te najlepsze kwestie Seks Misji. Choćby na idziemy na wschód, tam musi być jakaś cywilizacja, co w roku 83 znaczyło coś zupełnie innego niż dzisiaj. Podobnie jak dialogi, które Janusz Płoński napisał do Alternatywy 4 znaczyły coś zupełnie innego niż dzisiaj. Choć ja mam wrażenie, że dziś śmieszą tak samo jak w tamtym czasie. I tak samo śmieszy Seks Misja, prawda? Myślę, że trochę inaczej, z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że znaczy w ogóle powiedzmy sobie, że temat seksmisja jest starodawnym tematem. Już Arystofanes napisał taką komedię, która nazywała się Sejm Kobiet i ona mówiła o tym, że kobiety przejmują władzę i to było bardzo zabawne dla Greków. W związku z tym cały taki pomysł seksmisji, że to kobiety przejmują władzę po jakiejś chorobie mężczyzn było zabawne, jakby dzisiaj... powiedziano w takiej dobie patriarchatu. I teraz oczywiście cały ten anturaż komediowy przejęcia władzy przez kobiety dotyczył zupełnie innego, zupełnie innej władzy i zupełnie innej dyktatury, więc ten moment jakby wyjścia na zewnątrz i wyjścia na to powietrze, no to była... Można powiedzieć, metafora zupełnie innego rodzaju niż dzisiaj byśmy ją mogli odczytywać bez tego, powiedzmy, systemu, który by nas dusił. Też trzeba dodać, że zarówno Seks Misja, jak i kolejny film Juliusza Machulskiego, czyli King Size, no to są jednak dość oczywiste i myślę, że również dla ówczesnej władzy i cenzorów metafory komunizmu, tu życia w dyktaturze, prawda? No tak, ale tutaj ja chciałbym dwa słowa o cenzurze powiedzieć, którą się też utożsamia z jakimś takim czerwonym terrorem i że ta cenzura to była właściwie... A rozumiesz, tylko... jako człowiek, który miał z nimi do czynienia, wiesz o nich więcej. Tak, jako dziennikarz, że co tydzień wszystkie nasze teksty szły do cenzury i to tak jak wszędzie w tej cenzurze pracowali rozmaici ludzie. Pracowali aparatczycy, którzy mieli hasło Katyń, wiadomo, wykreślić, żeby nie było. Byli tacy, którzy wielu twórcom sprzyjali w sumie tak naprawdę, żeby te kabarety mogły działać, teatry studenckie, żeby mogły działać, żeby pewne rzeczy się ukazywały, to oni jakoś tam przymykali oko, czasem ryzykowali nawet w tej swojej strukturze. No i też byli tacy, którzy, to była duża część cenzorów, niedouczeni ludzie, którzy nie chwytali pewnych rzeczy, nie chwytali, nie mieli tej wrażliwości takiej, żeby na przykład odczytać metaforę, prawda? Oni nie czytali wielu książek. Można się było do tych książek odwoływać, a oni to przegapiali, bo nie znali ich po prostu. Więc no tutaj te metafory właśnie być może były zbyt subtelne, żeby tak wszystko dokładnie zauważyć i dlatego to szło. A może z drugiej strony była ta sytuacja, no przecież jakieś filmy muszą się ukazywać. I zwłaszcza rozrywkowe, a z tym i dziś, i w tamtych czasach no nie jest jakoś bardzo dobrze, to zwłaszcza w tamtych czasach. Tak. No takim reżyserem komediowym udręczonym zupełnie przez krytykę, był wspomniany już tutaj Stanisław Bareja. Drugim reżyserem filmów rozrywkowych w tamtym okresie, rzeczywiście mniej szczęśliwie kopanym i właściwie raczej chwalonym był Juliusz Machulski. Był jeszcze Tadeusz Chmielewski. Marek Piwowski bardzo rzadko robił filmy. Tak, i właściwie tych filmów nie było, więc jak ktoś miał dryg do pisania komedii czy filmów rozrywkowych, to jakoś mu dawali przetrwać. A na czym waszym zdaniem polega ta zagadka Machulskiego? Bo mnie się wydaje, że Machulski miał niesłychanie zupełnie słuch językowy i taki słuch społeczny, bo przecież chyba Killer jest najbardziej udaną komedią o transformacji ustrojowej, prawda? Killer jest też bardzo charakterystyczną komedią, ponieważ on dawał nadzieję zwykłym ludziom. Zauważmy, że tam taksówkarz wykiwał tych wszystkich mafiozów, tych wszystkich gangsterów i on ostatecznie wygrywa. W związku z tym, niezależnie od tego, że to jest dobrze zrobiony film, że świetnie Pazura tam zagrał, to ten film daje takie, no daje nam takie marzenie zbawienia zwykłego człowieka. No nie? I w tym czasie, kiedy mnóstwo było informacji dotyczących mafii, dotyczących tego, że jednak zwykłemu człowiekowi bardzo trudno jest egzystować, to ten film był takim symbolicznym zwycięstwem. Więc to było bardzo ważne w całym anturażu tego filmu. Bo oczywiście, gdyby on był słaby, no to tak tego by nie dał ludziom, ale jeżeli był dobry i jednocześnie niósł tą warstwę symboliczną, no to fajnie było właśnie utożsamić się z tym bohaterem, z tym spryciulą, z tym Sowi Zdrzałem i Everymanem był właśnie Cezary Pazura. I rzucać te żetony z tego filmu, tak? Bo to było kluczowe. Jak my się utożsamiamy z bohaterem, to łatwiej jest jego teksty podrzucać. No chociaż Siara i Wszystko Jasne też, a to był raczej bohater negatywny, no ale też z kolei wielka charyzma Janusza Rewińskiego, Ja ryba, wzywam cię akwarium, znowu wielki Jerzy Sztur. No, kwestie, które chyba zostały zapamiętane i wciąż są pamiętane. No właśnie, ale powiedziałeś, że miał taki słuch, czy ten słuch... Juliusz Machulski stracił. Ostatnie filmy chyba aż takich nie przyniosły sukcesów, też takich, nazwijmy to, jeśli chodzi o takie dialogi dobre, bo to chyba się skończyło na Killerze. Ale teraz należy sobie zadać inne pytanie. Czy przypadkiem nie chodzi o to, że żyjemy też w innym świecie, bo co powiedzieliśmy tutaj? Jedno, co powiedział Janusz Płoński, trzeba patrzeć uważnie na rzeczywistość, co robił Bareja. Drugie, co powiedział Jacek Wasilewski, charyzma aktorska, kluczowa sprawa. Trzecie, utożsamienie się z bohaterem. Te wszystkie rzeczy sprawiają, że te dialogi wchodzą nam, że zaczynamy nimi mówić, tak? Że też czujemy się jakoś tam skrzywdzeni, czy czujemy się obśmiani, czy też chcielibyśmy przeciwko systemowi jakoś stanąć. Tymczasem w dzisiejszych czasach takich filmów nie ma, wydaje mi się, z bardzo prostego powodu. Jest wielość źródeł przekazu. Jedna rzecz, że wielość źródeł przekazu, a po drugie, bo zauważmy te ostatnie filmy Machulskiego, na przykład Volta, gdzie wygrywają kobiety, ale to są takie kobiety, z którymi trudno się utożsamić. Tak, i tutaj jest, zauważmy, że już ten botoks, który jest filmem... Petryka Wegi. Tak, zupełnie innego rzutu, że tak powiem. Miał dużo większy sukces. I dlatego, że on jest bardziej taki tabloidowy, ale też dlatego, że te kobiety są tam dużo bardziej wyraziste. Więc myślę, że na przykład jak weźmiemy sobie Zimną wojnę, to trudno się utożsamić i z tym artystą, i z tą dziewczyną, która jest dosyć taka... Ale może też dzieje się tak dlatego, bo ja teraz mam jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym tutaj, żeby państwo usłyszeli. Bo być może dlatego, że nie ma takiego wielkiego tematu. Ten temat transformacji już jest tematem, który się zamknął, ale na przykład inny mój ukochany film, Pokoleń Polaków, Sami Swoi, miał dwa wielkie tematy. Chłopów, chłopski los, ale też Kresy. Emigrację z Kresów. I posłuchajmy teraz. Masz, wiesz. Mój mamów. No sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Ty mi kosy nie przypominaj, bo ja mam teraz karabin. I ja mam. Uch ty konusie ty. Jaćka! Pomóc ci? Nie, dam sobie radę. Jak chcesz, to ci pomogę. Nie trzeba. No to ci pomogę. Oj, Kazimierz, Jedzia wierzchem jedzie. Nie może być, tak łacie? Teraz prowadź. No to idź pierwszy. Twoje pole, pokaż drogę. Hergol, podejdź się do płota. A na co? Podejdź, jak ja podchodzę. No też wielka charyzma dwóch wielkich aktorów, Władysław Kowalski, Wacław Kowalski, przepraszam, i Władysław Hańcza. Ale też no po prostu piękny, wspaniały temat i wspaniała opowieść o tym... No to jest klasyczny temat na zamku Choreszków, prawda, wielka... No zemsta, tak, tak zemsta, tak, tak. Więc to jest zemsta, ale i Pan Tadeusz, prawda, i właśnie tutaj Ci Sami Swoi, to jest nieustający temat właśnie zwaśnionych Polaków, którzy są skazani na siebie, walczą, a jednocześnie mają coraz więcej ze sobą wspólnego, bo stają się nagle rodziną. No, więc te typy, które tutaj są pokazane, każdy mógł odnaleźć w swojej rodzinie. Tak? On bardzo silna identyfikacja. Także oprócz tego, że one są bardzo wyraziste, przerysowane, groteskowe niemalże, to każdy ma takiego wujka, tak, stryjka, ojca, nie? Albo brata, który w ten sposób się piekli albo chce zrobić komuś na złość. No ale tę sytuację waśni ogólnonarodowej to mamy właśnie w tej chwili, czyli czasy powinny być dobre dla takiego dzieła nowego, prawda? Ale już wydaje mi się, jest za dużo źródeł przekazu, i trochę może tych tematów też nie ma takich, no bo rzeczywiście musiałaby być to znowu waśń. Pewnie da się to jakoś fajnie opowiedzieć. Na razie nikomu się nie udało. Na razie nikomu się nie udało. Oczywiście życzymy naszym twórcom, żeby im się to udało. To jeszcze na koniec chciałbym usłyszeć od Janusza Płońskiego, który sam ma kilkadziesiąt takich dialogów na koncie. Co jest tajemnicą takiego dobrego dialogu? Tak jakbyś to miał tak w jednym zdaniu powiedzieć. Nie umiem tego powiedzieć. Ja myślę, że ten dialog powinien być, moim zdaniem, mieć drugie dno. Żeby nie był jednoznaczny. Żeby cieszył tym, że on coś kryje w sobie. Żeby było coś więcej niż jest powiedziane, tak? Mówiąc krótko. Ja myślę, że jest jeszcze coś takiego jak błyskotliwość, taka szlagwortowatość. Jest jeszcze jedna rzecz. Dialog jest wtedy trafia, kiedy on jest w sytuacji, która jest przenoszalna. Prawda? Czyli ja mogę go powtórzyć w jakiejś sytuacji, którą ja mam w danym momencie i ten dialog pasuje. I wtedy właśnie, to jest kluczowe, że ten dialog... uniwersalny. I wtedy on robi karierę. Więc jeżeli mówimy panie Kazimierzu, klucz, no to nie zdążyliśmy z rejsem. Mamy mnóstwo tego typu historii czy sytuacji w życiu, gdzie się chce powiedzieć panie Kazimierzu, klucz. Niech pan mi poda klucze. Tak, to co ja też powiedziałem, że nie będzie kabaretu, będzie chór. To też można przenieść w różne sytuacje, które... Ten uniwersalizm sytuacji chyba jest kluczem do tego, żeby dialog szedł dalej w oderwaniu od dzieła. No myślę, że państwo też mają takie zdanie i państwo cały czas wiedzą, kim jest Miśna na miarę naszych możliwości i dlaczego to zła kobieta była i co to znaczy podejście do płota. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Moimi państwa gośćmi byli profesor Jacek Wasilewski i Janusz Płoński, współscenarzysta serialu Alternatywy 4. Realizował Michał Jakubik, wydawała Magdalena Trzaska. Ja nazywam się Mariusz Cieślik. Słyszymy się tutaj za tydzień, a na koniec piosenka z filmu, innego kultowego filmu Juliusza Machulskiego, King Size, Zmysły Precz i Anna Jurcztowicz.